Jeg har I lengre tid vært så forferdelig plaget av kviser. Kan de hjelpe meg? Ja, gå da bare ut en natt med fullmåne. På en åpen slett I mulen terreng skal de samle sammen en gravid padde. Tre hormetunger, syv flaggermusvinger, bakbena på en svart edderkopp, en hale fra en nyhalv katt, en lillefingerneil fra neilsedaka, et ben fra Tobin og Hero, nesen til en skattesnyter, ekte fløyel fra fløyel liten blåfugl gjennom vinduet. Ta så til slutt råtta på en norsk politiker og la det hele koke I to timer sammen med brennesle og giftige fløy. Drikk det og kaste så tre ganger over venstre skulder. Men, ja, verdens rike, det er det verste jeg har hørt. Ikke de riktig klok? Nei, det ikke riktig klok.